mokili toyaka mobembo baninga mokili atanele tokotika mwana mama na mokili toyaka mobembo baninga mokili atanele tokotika mwana mama. Soto ya moto ekokomande putulu molimu ya moto bozoke paya koroza mbembo na yango na mokili sala na boboto epai ya boto nyonso te bakumisi yo ndeko yeye mwana mama yaka moni likambo po ipasala yo nayo mpe lokola kosala na moto te na molema ekosuaka nzambe o moyibi alingaka baipa ete mponga nini ndeko mabo mabogogo mwasi ya moto otika ye aleka oyo moni na yo fini ye liso na oya yo obimani lokola soso abotisika soki amonaka se balinga zongi maro maro moro na mokili toyaka mobembo baninga mokili atandele tokotika mwana mama na mokili toyaka mobembo baninga mokili atandele tokotika tokotika makoko baloba yayoyayo emoni ya moninga ya moninga bangaka otala na biso pesa zotonokilo te batasi ya opapa wana mokili na mokili ya se kyakokyako kyangani kyangani ye kasi yayo moninga lesozo oyokaka te bilingalinga na basi ya bato oyokaka te bilandalanga na basi ya balinga banga makambo makambo nde bangi yo opapa oluki makambo nde osi makambo oluki makambo nde osi makambo papa wana mokili na mokili ya se kyako kyako kyangani kyangani ye lobi bakangaki yo mpo ya mwasi ya fulani ye lelo lisusu na royo ya kingani ye lobi kuna na royo ya songolo pakala basike bapapa okolinga te mwasi ya kake okosika na elongi okobeba zoto pamba okobeba zoto pamba kyako kyako kyangani kyangani ye À gauche, à gauche, chat, disco, à... C'est... Oh! Panama, oh Manu de Panama, Suga Budu. Partons.